Book 2 20 Pirmas pokalbis Įsitaisykite patogiai Jauskitės kaip namie Ko norėtumėte išgerti? Ar mėgstate muziką? Aš mėgstu klasikinę muziką. Čia mano kompaktiniai diskai. Ar jūs grojate kokiu nors instrumentu? Čia mano gitara. Ar mėgstate dainuoti? Ar turite vaikų? Ar turite šunį? Ar turite katę? Čia yra mano knygos. Aš šiuo metu skaitau šią knygą. Ką jūs mėgstate skaityti? Ar mėgstate eiti į koncertą? Ar mėgstate eiti į teatrą? Ar mėgstate eiti į operą? Prašoma paspausti www.book2.de, kad pamatytumėte knygas ir parsisiųstumėte naujausią versiją.